أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. سورة الشعراء مكية وهي 227 آية. سورة الشعراء مكي سورة هجرت نمخ کے نازل شویر آیاتون پچھے دو سوا او اویش دی و احد عشر رکوعا یولس رکوع دی. طاسین میم نا حروف مقطعات تھی او حروف مقطعات ذا متشابهات نلي او ذا دي فمعنا بان الله او ذا الله رسول فويجي ذا الله او ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترمنزا راس دي الطاسي مين خذي عالم دي فمعنا ذا دي حروفه فمراد فل ذا الله دي فمراد دي فس الله دي فويجي. تلك آيات الكتاب المبين. تلك دات مزانين کے پتابان نازلی گی. تلك دغ مزانين کے پتا نازلی گی. آيات الكتاب دا آياتنا دا کتاب دی. کم کتاب؟ المبين کلو اختارا یعنی واضح کتاب قرآن دا داغی آیاتون ری. اس کا پتی آیاتون بانے سوک ایمان نروری نو دیر غم جن کے گا ما اسے نا دیر غم ویلو لشے زان وجن مر دیر غم نا اریو سیدی او خاص اندازوی صدر غمم یو اندازنا بے اندازے غم مکوا. لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مؤمنین. شاید چزان ملکی تا مرے خفا چزان لتا اللہ یکونو مؤمنین جدی ایمان والی نروڑی پا دے خبرا جدی ایمان نروڑی. باخع دبخ عنا مشتقری اور دا دے معنی دارا کہ دا زرح پا وقت کے دا چارت دمرا جوڑا لارشی چه ده گردن یو خاص رگ ری اغم پاکی کشی دیده که ده باخی عن مراد دیر تکلیف او مشقت ده نزان بانه دیر زیاد تکلیف او مشقت مرا اجوا دیده که ده جمله خبریه ده خو پا حقیقت که دا نهی را ممانعت تی زان وجن ما دا زیر غم زان بی لکه و ما شاید که تا زان دا زیر غم وی لکه شاید که تا زیر غم زان وجنی تا دی مطلب دا چه زان وجن ما زیر غم مکوا تا دی اخفل قوم پا کفر باننی او د اسلام نه په اوریدو باندې دومره ډېر مه غمجن کېږه چې د غمه مړ شي. دې آیات نه یو مسله دا معلومېږي چې د یو کافر په باره کې دا خبره معلومه شي چې دی په کفر مري او د ده نصیبه کې ایمان نشته نو بیا هم به ورته تبلیغ دی خوشې به یې نه پرېږدي تا بنوی چه ابو جهل خو بس معلومه ده چه خدای نه مسلمانی نو دته وعظ و نصیحت ولیکه نو چه معلومه ده چه ابو جهل نه مسلمانی دی نو هم به تر آخره پورې په خپل محنت کې تبلیغ به ورته کې منه کېږي به نه. او یو مسله په کې دا معلومېږي چه ده مشقت که ده غم که اعتدال پکار ره ده اندازه نه دیر مغم جن که گا دو نه غم مکو چه ده غم ازان وجه نه پیغمبر علیه السلام تا تسلی اللہ پاک ورکی تلک آیات الکتاب المبین دا آیات نبی دا مزامین چه پتا نازلی گنو دا آیاتو ندی دا کتاب آ کتاب چه واضح دی قرآن دی لعلک باقع نفسکا شاید چه تزان دا دیر غم مرکی اللہ یکونو مؤمنین چه دی ایمان نروری یقین نکی نو دا دے بدبخت و فغم کی زان مبی لکوا زان محلا کوا نو دا شرقت و دا دل سو گیلی و حدوی نو دا لغی حد نا تجاوز مکوا این شعن نزل علیهم من السماء آیتا فظلت اعناقهم لها خاضعین ان شأن نزل عليهم كثر من غصب ننزل عليهم من السماء من بنازل كره قدوی بانه من السماء اسمان طرفنا آیتا یو نشانی او آغا نشانی کی دلی دلوی فضلت اعناقهم گردی دلیبو تبزید گردنونا لها دغ نشانی تخابعین عاجزی کونکی اعناق گردلنا ستنا سڑے چه ملامت شی یا تابدار شی نحایا دا وجه سکر کے پورتکولی نیچی نو کتا گوری نیچی کتا گوری نو گردن راکی شو نو دا خوشوع و دا خوزوع ظاہر دو دے گردن دا عاجز اول گردن کتا کی اللہ وی پدے قادر یما کہ پختل توحید باندے پختل قدرت کاملہ باندے دا سے نشان خارک ما کہ دا اغی پمخ کے دا احکام شرعیہ حقائق الہیہ بدیہی شی دا سے واضح کارشی لکہ دا ماسپخین پا وقت کی دا انور کارلے دا دلیل نگواری بے دلیل امن نشی اس پخین تین کے نور دل اسمان میں منس کے لئے تو دست دلیل گواری چاہے نورشتا نوی سا دلیل دے پہ وہ تا گورا لگا اخکاری کنا دیتا بدی ہی وی سے بلا دلیل یو خبر منے لکھی گی نو دا سے نشان اللہ وی ذرا لے گلے شم سے بے دلیل دیا دی دا اللہ حکم تغالا کی گی خو ار یو کار کے دا اللہ حکمت تے اور دا حکمت تقاضا دارا کہ دل اختیار ور کیشے سوچ فکر دے کئی منی یا نہ منی پمن لو وان اجر و ثواب پر نہ من لو عذاب ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية کچر من غصوے من بنازل کرے اوپا دیبانے من السماء آية نا اسمان دا طرف یو نشانی فظلت اعناقهم پس گردے دلے وہ گردن ندی لہا دغ نشانے تخابعین عاجز کو ان کے وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث نراجی دیتا وما یاتیہم نراجی دی کافرتا من ذکر نصیحت من الرحمن دا اللہ دا طرفت نمی رحمان دے محدث نوے سنوے نصیحت ورطن راوی اللہ کانو عنہم معرضین مگر دید اغین اعراض کی ہر نوے نصیحت تراشی دیت مخواری فقد کذبو فسیاتیہم انباء ما کانو بہی یستہزئون بتحقیق سر تکذیب کرے رے دوی دے کافر تکذیب کرے رے نسبت دا دروغ کرے رے پیغمبر تا دا اللہ آیاتن تا فسیاتیہم انباء ما فزر دے چرابشی دویتا انباء ما کانو بہی یستہزئون حقیقت دا اغی خبری کی دوی ور پوری توقی کولے پا دنیا کے یا پا آخرت کے دخل کردار سزا بدی تملوشی کم عذاب پوری خاندہ کولا اغا عذاب بپراشی اولن یرو الی الارض کم انبتنا فیها آیا دوی کتلی نبی الیل ارض دیز مکتا کم انبتنا فیها جسوم منظر غن کلی پا دیز مکتا من کل زوج کریم ہر قسم جوڑے خشتا خشتا دے اوچکل تیز مکتا ہو گورا پا دیز مکتا باندے تشخور دا اوچکل سرا باران پی اوشی او دا دین اخکولی شنکے او گلونا و میوے رازر غلی شی او قسم قسم غلی اوشی دیاسا وقت دمر تیر شی که دا قسم قسم غلی گلونا و میوے طول نیست و نابود شی ختم شی تو دا عرص دا اللہ پاک دا حکم لاندی دی دا یو نظام لاندی دی دا دنیا دا باغ و بہار دا اللہ پا قبضہ کیلی شکل روانی روانی شکل بیا آبادی بیا آبادی دا پدے کی فکر کا کستا دا ذر باغ گلزار کا طالب ایمان در کی اور کستا دا ذر باغ شار کا دا ایمان نہ بخلاص اولم یرو الی الارض آیا دیکھتنی نبی الی الارض دیزم کتا کم انبتنا فیہا سمر منظر غن کلی پدے کے من کل زوج کریم زوج معنی جوڑے نارینا و زنانتا ہم زوج وی نارینا مزوج و زنانا مزوج نر او مادام پدیونکن بعد نر او مادشتا فدق مناسبت بانے بے بوت تاونتا ام زوج میری کی اور کل کل لفظ دا زوج یو خاص قسم فمانا بانے راز نو پا دے ونو کے ہر قسم خاص خاص قسم اللہ پا سیرہ کری اور کریم فمانا دا ام دا پسندیدہ من کل زوج کریم ہر قسم جوڑے عمدہ او پسندیدہ ان فی ذلک لآیہ بے شک پدے کے نقد قدرت اللہ دی وما کان اکثرهم مؤمنین ہو اکثر دبی ایمان نروڑی وان ربک لہو العزیز الرحیم او بے شک سا پروردگار لہو العزیز ہم دے زبردست الرحیم رحم والا دے زبردست دا سے بے کہ نمن ان کے دا عذاب بچکے دے نشی اور رحم تم رلے کہ پا دنیا کے وطسنوے ممکن ہے کہ دے خبر او من ایمان رو یاد ہے نسل کی ایماندار پیدا شد وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ اگر وقیات کے چستات پر وردگار آواز کو موسیٰ علیہ السلام تا انئت القوم الظالمین جل عرشتو دا ظالمان قوم تا اگر دا ظالمان قوم تو دا قوم فرعون اگر دا فرعون قوم دے اللہ یتقون آیت یریدی ندا اللہ نا یعنی دا اللہ دا غصے میں او یہ روا قال رب انی اخاف ان یکذبون موسیٰ علیہ السلام فرمائل رب اے پروردگارا انی اخاف بے شک زیریکم ان یکذبون یہ دا خلق بزما تکذیبو کی اول برا تدروغ جنوئی ویضیق صدری حضر میں تنگی گی سینہ میں تنگی گی ولا ينطلق لسانی جب میں پورا روان نرا فارسل الی ہارون نو ما سر ہارون علیہ السلام پیغمبر کا فارسل پیغام اولے گا الی ہارون ہارون علیہ السلام تا پیغام اولے گا دا پیغمبر ہے خبر ولور کا ما سر پیغمبر کا حسن فرعون لئے واضح لارشم ما تدروغ جنوئی خبر میں اونمانی پا مجلس کے زمان تائید والا بسوکنوئی دیر بغم جنشم طبیعت میں میں خراب شی زرب میں نکولاوئی گی نو یو مرگر را لراکت زمان تائیدو کی جبکہ لکنت دے تطوال رے رور میں فصیح الزبان نے راثر پیغمبر کا رکاوٹ بپا کی ختم شی ہے اس رکاوٹ بنی وَلَا يَنْتَلِقُ الْحِسَانِ جب ہم روانی کی نا جب ہم انخلی فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ پیغام اولے گا ہارون علیہ السلام تا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ او داوی پما باندے دا گناہ و داونا سڑے میں پسک وہ لے لے قصدن کو میں وجہ لے لے اور آگا عدب دپار میں سکور کر آگا مرشوی لے اگوی دا قتل دا وارا بانے کی اسے نہ قتل کیس کے میں پانچی کی مرمی نکی پل کمزورے آجزی اللہ تے پیش کچھ ماتا دمرا رکاوتی لشتا اس مکہ ساقو کی کر دیا سر میں لے گئے کہ رکاوٹوں نے لڑکے رہا تھا مکہ نے رکاوٹوں نے لڑکے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ دا اغوی پما دا گناہ یو دعورا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون یرے جمر میں نے کی قول کرلا وہ بالکل دل اسم میں شکولے سوال نہ پیدا کی گی جتا تو پورتم اگوری فَذَهَبَا بِآیَاتِنَا دوالا لار سے تاسو فنشانات زما انا معكم مستمعون بے شک من لتاسو سرا مستمعون اوریدون کی تسوے فرعون سوے دوالا اورما اسمع و ارع اورما زینما ستاسو مجلس تمام حرکات تکنات خبر اثر زینم اورم قال كلا الله بالكل دي وجل نشي فاذهب فاستاس طوال الله بآياتنا فنشانات زمن عصايا ومعجزة يد بيضاء دزيم معجزة دا سور پسي نور معجزة اندركم لارشا إنا معكم مستمعون بشك منجل تاسو سر مستمعون أوريدن كيو فأتيا فرعون فقولا فاستاسو دوال الله شيء فرعون تفقولا نور طوية إنا رسول رب العالمين بشك من قاصد دا رب العالمين يو دا الله في غامم راوله لي أن أرسل معنا بني إسرائيل من سر أزاد كبني إسرائيل موسى عليه السلام ده قوم ده أزاده سوال کرده أن أرسل معنا بني إسرائيل ومخش دعوت ورکرده ده إيمان أولي وطي الله أمنا أو بياد الله رسول أمنا أو ترين نمبر خبر داره كي بني إسرائيل أزاد كا وزا خبره پا كي لكم ده نسي الله أمنا ورسول الله أمنا إنا رسول رب العالمين من ذا رب العالمين أستاذيو أو رب العالمين أمنا بياد أغا أستاذي من أمنا الله أمنا رب العالمين في أغد أمنا أغي الله أقى رب العالمين ذا رسول جو كريم طالر عليك لأنه ما رسول أمنا نور قصي خبر مدى أمنا أن أرسل معنا بني إسرائيل بني إسرائيل ذاتك بني اسرائيل دا شامنا راغلي ابراهيم عليه السلام پاو شام کی اوسیدا او داغ اولاد زیاتے دا شام کی نبیا دا شامنا دا یوسف علیہ السلام پاو جبانے مصر تا بني اسرائيل راغلی دا یعقوب علیہ السلام طول الزمان مصر ترادل او انت دیرشی نو داغ زمانہ کی بني اسرائيل 72-73 كسانو وشكل هذا مصر نبيا وطل 40-30,000 كسانو وده شام نراغمي لي اسولا الله دوبارا شام ورکي وفرعون افريدنا فرعون وإن بازي زكي نفريدي كده بني اسرائيل ونه ده غلامان وكارا غشتر لكي تصل لها زمن خدمت بسوق كي ده موسى عليه السلام ده ازاده مطالبة كرده ده هر قوم ده پارا ازادي ولوه نعمت كي كده غلامان دور كي سل كالتي شي او يو ساعت ده ازاده ينو ده يو ساعت ده بهتاني نکلون دا غلام پا غلامه که نسعد دا ازاده کدن کدن بی موسیٰ علیہ السلام قوم لازادی غسولا قال علم ربکا فینا ولیدا فرعون حقیقی جواب ورکول نشی موسیٰ علیہ السلام دا نزیو چالات سلیدہ کار ری اقبل مخاطب دخل کو مخ کی ملامت کی کہ ملامت کی لخل کو خیال بدل شی نو دے اس موسیٰ علیہ السلام ملامت کول غواری موسیٰ علیہ السلام تو یاد دے نوی سزا من پکور کے ورکوٹے لوے شوے منستا تربیت کرے رے زمن پکور کے لوے شوے دا غیر دا نتیجہ شکمات آقل ہے زنب پہ گا موسیٰ خطوے گے غور کې سما ده سره کې ګر او کړه زما سره دې ملک نه را ریکو کړه چې بیا وتښتې دې د قوم مخکې دا خبره کوي چې د قوم د طرف ملامتیا راشي په موسی علیه السلام باندې چې دې ملامت شي نو دې باره د خدای خبره کوي نه موسی علیه السلام پیغمبر دې ډېر ښکلی انداز باندې جواب ورکوي قال الم ربك فينا وليدا فرعون اويل الم ربك اي من ستا تربيت و پرورش نده کلی فينا زمن پا کور کی وليدا چه تور کوتے وي تم معشوم وي زمن کور کے ستا پرورش نده شوي ولدستا فينا من عمرك سنين او تا درن تیر کلی دی پا منگا کی دا عمر کلونا دا عمر سو کال دی من کرا تیر کلی دی نو چې څو کاله زمن په کور کې وی هغه وخت د پیغمبرۍ دعوه ولې نه کوله خو چې زمن نه وتښتېدې لاړلې نو واپس راغلې پیغمبر شوې زمن نه تښتېدلې نه بس په تېښته کښې پیغمبري میلاو شه که په پیغمبر وې خو پخوا من کښې را اوسېدې ور کوټې وې هغه وخت کښې به پیغمبر وې بیا به منلې وې دا څومره کلونه پس پیغمبري د کمې دی راوړله چالاک چالاکی کی او بلے اعتراض کی وفعلت فعلتک التی فعلتا تا کلے لے اغشار کے دیکھ لے کم کارا سپی دیرا لے پسک وحلے لے وجلے لے وفعلت فعلتک التی تا کلے لے اغشار کار فعلتا چی دیکھ لے وانت من الكافرین تو خود ناشکر نئے کافرین ناشکرہ تا زما د احسان څه شکریا ادا کړه ما د له تربیت وکړه تا دله سړی مړ کړم وانت من الکافرین ته د ناشکرو نه وې قال فعلتها اذا وانا من الضالین فرعون اول وی زما په کور کې لوی شوې ما دے پرورش کرے دے تربیت میرے کرے دے سوال دا اول دارے دویم سوال دیا دارے چتا قتل کرے دے موسیٰ علیہ السلام ترتیب بدل کر دے سوالوں جواب ترتیب بدل کر قال فعلتها اذا وانا من الضالین دا دویم سوال چې تا قتل کړی دی د دې جواب مخکې ورکوي او د اولني سوال جواب به وروسته ورکوي قال فعلتها ما ستا سپی وژلی دی فعلتها دا کار ما کړی دی اذن په هغه وخت کښې وانا من الضالین چې زه ناپوه یوم هغه وخت کښې زه پیغمبر هم نه وم او زما دا خیال نو چې دی په څوک مړ کېږي په دې نه پوهېدم چې په څوک به سا وځي نو زه ناخبره وم نو د قبطي د فرعوني قتل دیده باندې ستا قصدن عمدن مې نه دی کړی په غلطۍ شوې دی بنده یم عاجز یم ما نه غلطي وشوله په څوک مې والد مړ شوې فوکذه موسی فقضا علیه یو څوک یې ووه نو بس معامله والا ختم کړه او بیا ګوره ستا خاطر مې کړی دی تا ته مخامخ نه را تلم نېږېدم د ته نه چې ښه مې کړي دي داسې مې نه وکړل ستا د مخې نه لاړم هجرت مې وکړو ففررت منکم وتښتېدم له تاسو نه لما خفتکم چې کله ستاسو یره مې ولیدله ویرېدم تاسو نه نو وتښتېدم تا سره خو مې څه بدماشي نه ده کړې مقابله مې نه ده کړې په خطا رانه سړی مړ شو بیا لاړم نو لاړم تا د یارې فوهب لي ربي حکما نو ما ته خپل رب پیغمبري را کړله حکم یې را کړ وجعلني من المرسلين زه د پیغمبرانو نه وګرځولم تا د یارې تللی وم خو الله ته منظور وه پیغمبري را کړه حکمت یې را کړه او دا زما د صداقت دلیل دی چې کوم سړی ستا د یرې تښتېدلی دی بې خوفه بې خطره ستا مخکې ولاړ دی او تا ته خبرې کوي دا مې د صداقت دلیل دی تښتېدلې ستا د یرې وم او راغلی تا ته مخامخ ولاړ یم ته خبرې کوم صادق یم که صادق نه وم تا ته مخامخ شوی نه وم هو تلک نعمت دا غړومبنی خبر چې الم ربک فینا ولیدا ته زموږ کور کې ورکوټې نه لوی شوی دا هغې جواب کوي و تلک نعمت تمنها علی دا احسان دی چې ته په ما باندې اثباتې چې ستا په کور کې لوی شوی ما دا احسان دی او د دې وجه خدا ده ان عبدت بنی اسرائیل تا زما قام بنی اسرائیل غلامان کړي وو که زما قام بنی اسرائیل د غلامان کړی نه وی بیا زما د قام بچري وجلې نه ولې به مورسین ته غورځولم او ستا کور ته به در تلم دا د احسان دی تا خو ستا د ظلم د لاسه مورسین ته غورځولم او ستا کور ته درلم او بیا د الله نظام دی چې ستا په کور کې زلوی شوم دا احسان دی نه منم دا ستا د ظلم نتیجه وه وتلك نعمة تمنها علي او دق يو احسان لي كتدار اثباتنا فما بانك ان عبدت بني اسرائيل كتاب بني اسرائيل غلام ان كريمي هذا ما لقى ورش احسان اثباتنا كل خوندر ترنكي بي خوندر باكاتا ظلم كريم قال فرعون وما رب العالمين فرعون ویدا رب العالمین پا کسا شیره لگ دا دی خبر واسا رب العالمین سا شیره دا اللہ دا ذات حقیقت گواری او دا اللہ دا ذات پا حقیقت باندے انسانی عقل کار نکی ہاں پا صفاتو کی خبر یوکا موسیٰ علیہ السلام دا صفاتو جواب کی قال فرعون وما رب العالمین فرعون وی رب العالمین سا شیره دا دی سمانا قال رب السماوات والارض وي رب العالمين اغذات لك دا اسمانون رب دي او دزمك رب دي دا اسمانون مالك او دزمك مالك وما بينهما شك دزمك اسمان من كي داغي طولو مالك دق رب العالمين ان كنتم موقنين كتر تاسو يقين كون كي قال لمن حوله الا تستمعون قال فرعون اويل لمن اغشات حوله سددنا شاتر الا تستمعون آية تاسد تقوق نجده موسى عليه السلام خبر خلق تشفقون غواري ويدي ويدي سم سؤالينكم دا غي جواب نرفي نوري نوري خبر كي تاسو بيام دا تصدق كوي ولزمان خير بل رب أسمان وزمتك اشتفى قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسى عليه السلام ويل ربكم ستاسم رب دي ورب آبائكم الأولين أو ستاسم الفقوان فلار ميكنم رب دي لا رب العالمين ستام رب دي ستاسم فلار ميكهم رب دي تا تقوم لا پیدا نونو اغا وقتم رب العالمین ربو او تبا فنا چه بیان رب العالمین دے قال ان رسولكم الذي فرعون اول ساسو دا پیغمبر ارکس دے ارسل الیکم چه تاسو پر علیکل اشوی دے الیکم مجنون دا خلی ونے دے اصنگا پیغمبر دے دا پلارنی کی خبر راتا کئی زما دا حکومت روب داب دا نمانی دماغی کار نکی قال ان رسولكم الذي فرعون اول ستاسو رسول اغا کس ارسل الیکم چه تاسو ترا لیکل شوی دی لمجنون دی خود دیوانا دی ناپوی دی قال رب المشرق والمغرب موسیٰ علیہ السلام وی رب العالمین اغا ذات دی چه دا مشرق ام رب دی و دا مغرب ام رب دی وما بينهما سجد مشرق ومغرب فمن سجد داغي طول رب ان كنتم تعقلون كثر تاسو دا عقل نكار اخلي قال لئن اتخذت الها غيري فرعون سر جواب نو نو بس قبر ما شرع غير زمانه غير بل خليك دي امنا نجيل تري ليكم عمر لبن خيبكم بس يوز خليهم بل بن مني قال لئن اتخذت الها غيري فرعون ليك تري تاولي وزمانه غير بل خلي بل حاكم لا اجعلنك من المسجونين خام خاب القيدي كما عمر بربر القيد كما سمشا قال أولو جئتك بشيء مبين موسى عليه السلام اگر كمي را تكري بتاتا ايو دير واضح شيز بان لي واضح خبر من السرورة كباقي كده ناتو تيارو سشتنا ديكم تما جيل تلي ما واضح دليل راولي دي ويخسر اولا قال فأتي به إن كنت من الصادقين فرعون فأتي به أغواضح دليل رورا إن كنت من الصادقين كتير تريشتني ضدل البيشكا فألقى عصاه موسى عليه السلام أمسى أغرزولا فإذا هي ثعبان مبين ما جانا يخكار أجدهات نجول شلا دا امسانا اجدها ومار جوشو ثعبان مبين ونزع يده لا سيرا اوستو لا سي غريوان كور كلو ترخ كي سيرا ويوستو فإذا هي بيضاء للناظرين ناگانا دا لا تكسينو نظر كون كو دا پارا اتلاور تا قتل ابي تا تكسين اختاري دا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين